हैरियट टबमैन के लिए एक सेब, लेखक जी टर्नर, चित्र सुजैन, अनुवाद विदूषक, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट: अंडरग्राउंड रेल मार्ग पर हैरियट टबमैन सबसे महान कंडक्टर थीं। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में सैकड़ों गुलाम अफ्रीकियों को मुक्त कराने के लिए कई यात्राएं की। लोग उन्हें मूसा कहते थे क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बंधन मुक्त कराया था। जब हैरियट का जन्म हुआ तो माता पिता ने उसका नाम अरामिंटा रखा और उसे मिंटी बुलाया, पर उसने बाद में अपना नाम बदलकर हैरियट रखा। वो गृह युद्ध के दौरान केंद्रीय सेना में नर्स और एक स्काउट थीं। जून 1863 में केवल एक दिन में उन्होंने एक छापामार दस्ते का नेतृत्व किया और 700 गुलामों को बचाया। कई किताबों में इन तथ्यों का जिक्र है और हैरियट टबमैन की वीरता का भी वर्णन है, लेकिन बहुत कम लोग ही सेबों के प्रति उनके प्यार के बारे में जानते हैं। मैंने यह बात 1984 में अपनी भतीजी एलिस ब्रिकलर के साथ एक साक्षात्कार के दौरान जानी, जिन्होंने यह बात खुद हैरियट टबमैन से सुनी थी। यह कहानी हमें इस उल्लेखनीय नायिका के जीवन के नए पहलू के बारे में बताती है। हैरियट टबमैन बच्चों से कहा करती थी, तुम वो सब चीज़ें ज़रूर सीखो जो तुम सीख सकते हो, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में होंगी उन्हें कोई भी तुमसे नहीं छीन पाएगा। अपने मालिक के बगीचे में युवा हैरियट टबमैन अपने पसंदीदा रसदार सेबों को चुनने और तोड़ने में लंबा समय बिताती थी, लेकिन उसे सेब खाने की सख्त मनाही थी। जब हैरियट बड़ी हुई तो वो गुलामी से बचने के लिए उत्तर की ओर भागी। फिर बार बार अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने सैकड़ों अन्य गुलाम अफ्रीकी अमेरिकियों को स्वतंत्र कराया। हैरियट टबमैन के साहस के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन सेब के प्रति हैरियट के प्रेम और सेब के स्वतंत्रता का प्रतीक होने के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आइए सुनते हैं कहानी हैरियट टबमैन के लिए एक सेब। हैरियट का जन्म 1820 के आसपास गुलामी में हुआ था। उसके माता पिता बेन और रिट रॉस मैरीलैंड में ब्रोडेस बागान पर गुलाम थे। क्योंकि हैरियट के माता पिता एडवर्ड ब्रोडेस की संपत्ति थे, इसलिए हैरियट और उनके भाई बहन भी कानून के हिसाब से अपने मालिक की ही संपत्ति थे। गुलामी का जीवन बहुत कठिन था। गुलाम पेड़ काटते, दलदल साफ करते, तंबाकू की खेती करते और ब्रोडेस परिवार के बागान में अन्य सभी काम करते थे। गुलामों को उनके काम की कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और उन्हें वो सब करना पड़ता था जो उनके सुपरवाइज़र उन्हें करने का आदेश देते थे। बच्चों को भी फार्म पर काम करना पड़ता था। जब हैरियट केवल 7 साल की थी, तब एडवर्ड ब्रोडेस ने उसे मिस सुजैन नाम की एक निर्दयी महिला के पास काम करने के लिए भेजा। हैरियट का काम मिस सुजैन के बच्चे की देखभाल करने के लिए सारी रात बैठे रहना था, ताकि बच्चे के रोने से उसकी माँ की नींद न खुले। अगर बच्चा रोता तो मिस सुजैन हैरियट को कोड़े से मारती थी। बाद में हैरियट ने खेतों में भी काम किया। उसे बाहर काम करना पसंद था, जहां वो ताज़ी हवा महसूस कर सकती थी, धूप देख सकती थी और पक्षियों को मुक्त उड़ते हुए देख सकती थी। सेब चुनना उसका पसंदीदा काम था। जब भी वो अपने हाथ से कोई चमकदार लाल सेब तोड़ती तो वो सोचती, काश मैं उसे खा सकती। वो ये जानना चाहती थी कि सेब जितना सुंदर दिखता था, क्या उसका स्वाद भी उतना ही अच्छा था। उसे यह बात पसंद नहीं थी कि वो और अन्य गुलाम उन आकर्षक सेबों को तोड़ें, धोएं और पॉलिश करें, लेकिन उन्हें सेब खाने की इजाज़त न हो। उसे यह भी उचित नहीं लगता था कि गुलाम पूरा काम करें और मालिक का परिवार उन सेबों को अकेले खाए। हर दिन जब हैरियट सेबों को तोड़ती और उन्हें पॉलिश करती, तो वो एक ऐसे मौके की तलाश करती जब वो सेब को चख सके। एक दिन जब ओवरसीयर बगीचे में दूसरी ओर जा रहा था, तब हैरियट ने सोचा, यही मेरा मौका है। लेकिन जब वो एक स्वादिष्ट सेब को चबा रही थी, तब ओवरसीयर ने उसे देखा और पकड़ लिया। गुस्से में ओवरसीयर ने अपना चाबुक उठाया और हैरियट को जमकर पीटा। कोड़े से हैरियट के कपड़े फट गए और उसके शरीर में जख्म हो गए। उन जख्मों के निशान पूरे जीवन भर हैरियट के शरीर पर रहे। उस समय हैरियट लाचार थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी और न ही वापस लड़ सकती थी। लेकिन उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं ज़रूर मुक्त होऊंगी और फिर मैं जितने सेब चाहूंगी उतने सेब खाऊंगी। साल बीते और फिर हैरियट ने एक मुक्त गुलाम से शादी की। उसका नाम था जॉन टबमैन। 1849 में हैरियट को पता चला कि मालिक उसे बेच सकता था और उसे उसके पति, बहनों और भाइयों से कहीं दूर भेज सकता था। फिर हैरियट ने खुद को बचाने की पहल की। वो ब्रोडेस बागान छोड़कर भाग गई। वो तब तक चली जब तक वो एक सुरक्षित घर में नहीं पहुंची, एक ऐसी जगह जहां वो जानती थी कि भूमिगत रेल मार्ग के सदस्य उसकी मदद करेंगे। भूमिगत रेल मार्ग या अंडरग्राउंड रेल रोड कोई रेल मार्ग नहीं था, बल्कि काले और गोरे लोगों का एक समूह था जो गुलामी से बचने में लोगों की मदद के लिए बहुत जोखिम उठाते थे। फिर सर्दी और घने जंगलों और दलदलों में से होते हुए हैरियट ने उत्तर की ओर ध्रुव तारे की सीध में अपनी स्वतंत्रता की यात्रा जारी रखी। वो रास्ते में हमेशा गुलामों को पकड़ने वाले शिकारियों और उनके खूनी कुत्तों को तलाशती रहती थी। बाद में हैरियट को एक फार्म वैगन में छिपाकर दूसरे सुरक्षित घर ले जाया गया। अंत में वो डेलावेयर राज्य की डेलावेयर बे में पहुंची। वहां एक नाविक ने उसे न्यू जर्सी तट तक पहुंचाया। वहाँ से उसने फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया की यात्रा की। यहाँ उत्तर में अब हैरियट स्वतंत्र थी। अब उसने स्वतंत्र होने के खुद के वादे को पूरा किया था। लेकिन हैरियट एक आज़ाद स्थान पर आकर भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसका परिवार अभी भी गुलाम था। उसने एक नौकरानी और रसोइये के रूप में काम किया। उसने पैसे बचाए, अपने परिवार को और कई अन्य अश्वेतों को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए वो बार बार मैरीलैंड वापस गईं। हैरियट के लिए यह सब करना बेहद खतरनाक था। उसे पकड़ने के लिए सरकार ने एक बड़े इनाम का ऐलान किया था। गुलामों के मालिक भी बहुत गुस्से में थे कि हैरियट एक भूमिगत रेल मार्ग कंडक्टर बन गई थी और वो अन्य गुलामों को स्वतंत्र करा रही थी। लेकिन हैरियट और उसके यात्री कभी पकड़ में नहीं आए। 1869 में हैरियट ने ऑबर्न, न्यूयॉर्क के पास एक घर खरीदा। फिर उसने अपने घर तक जाने वाली सड़क के दोनों ओर सेब के पेड़ों की कतारें लगाई। उसमें काफ़ी समय लगा, लेकिन आखिरकार वो खुद से किए गए वादे को निभाने में सफल रही। प्रत्येक पतझड़ में जब सेब पक जाते और चुनने के लिए तैयार होते, तब हैरियट टबमैन के पास उतने सेब होते जिनकी वो इच्छा कर सकती थी। वो शहर वासियों को आमंत्रित करती कि वे भी अपनी टोकरियों में सेब भरने के लिए वहाँ आएं। हैरियट टबमैन के लिए सेब स्वतंत्रता के प्रतीक थे और उसने अपने सेबों को सभी के साथ साझा किया।